والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا اور اپنے پروردگار عز و جل کی حمد کی اور اس کے بعد درود پاک پڑھا اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا. تو الحمدللہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی بجا لاتے ہیں. ایک مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین بھی کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عزوجل حدیث پاک کے مطابق خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کرنے والوں میں انشاءاللہ عزوجل ہمارا بھی شمار ہو جائے گا. آئیے اپنے اسلامی بھائی سے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پیش کر رہا ہوں. ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ عزوجل بہت ضرور ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سچی باتیں سکھاتے ہیں سچی بات راہ چلاتے یہ گے سچی بات سکھاتے یہ گے سیدھی راہ چلاتے یہ گے رب میں موتی یہ ہے قاسم جس کو سکھا گئے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے انا کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم رے پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم باپ جہاں بیٹے سے مانگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں پر باتیں یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں پر ماتیں یہ ہے ماں جب ایک لوتے کو وہ چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برم سے ہم غلطوں کا اپنے برم سے ہم غلطوں کا پلہ بھاری بناتے یہ گئے اپنے برم سے ہم غلطوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے اپنی بنی غم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قصر دنا تک کس کی رسائی قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے کہ دو جا سے خوش ہو خوش رہے مجدان زا کا سناتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, خراسان کے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حکم ہوا کہ تاتاری قوم میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو. اس وقت ہلاکو خان کا بیٹا تبودار خان برسر اقتدار تھا. وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کر کے تبودار خان کے پاس تشریف لے آئے. سنتوں کے پیکر بارش مسلمان مبلک کو دیکھ کر اسے مسخری سوجی اور کہنے لگا, میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم. بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلک تھے لہذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمان لگے کہ میں بھی اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کا کتا ہوں, اگر جانساری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا, ورنہ آپ کے کتے کی دم مجھ سے اچھی کیونکہ وہ آپ کا فرما بردار اور وفادار ہے. چونکہ وہ ایک با عمل مبلغ تھے, غیبت و چغلی عیب جوئی اور بد کلامی نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے ہوئے اپنی زبان ذکر اللہ عز و جل سے ہمیشہ تر رکھتے تھے, لہذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تگودار خان کے دل میں پیوست ہو گئے کہ جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس با عمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میرے مہمان ہیں, میرے یہاں قیام فرمائیے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس مقیم ہو گئے. تگودار خان روزانہ رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے. آپ کی سائے پہم نے تگودار خان کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. وہی تگودار خان جو کل تک اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھا, آج الحمدللہ عزوجل اسلام کا شدائی بن چکا تھا. اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تگودار خان اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا. اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلک کے میٹھے بول کی برکت سے وسط ایشیا کی خونخوار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ حکایت میں نے آپ کے سامنے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسالے میٹھے بول سے بیان فرمائی. امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ مبلغ ہو تو ایسا, اگر تگودار خان کے تیکھے جملے پر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی غصے میں آ جاتے تو ہرگز یہ مدنی نتائج برآمد نہ ہوتے. لہذا کوئی کتنا ہی غصہ دلائے ہمیں اپنی زبان کو قابو میں ہی رکھنا چاہیے کہ جب یہ بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کھیل بھی بگاڑ کر رکھ دیتی ہے. میٹھی زبان ہی تو تھی جس کی شیرنی اور چاشنی نے تگودار خان جیسے وحشی اور خونخوار انسان بدتر از حیوان کو انسانیت کے بلند و بالا منصب پر فائز کر دیا. اسی لیے تو کس نے کیا خوب کہا کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جہاں پر اس حکایت کے اندر ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں، وہاں پر ایک مدنی پھول یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے، مثال کے طور پر ہمارے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ اس کا پیش آئے، تو ہم اسے اگر اس کے بدلے میں میٹھے بول ہم اسے دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے اس کی بھی کایا پلٹ سکتی ہے. تو آج ہمارے مدنی مکالمے کا موضوع جو ہے یہ گالی گلوچ سے بچنا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث طیبات کے اندر کیا اس کے بارے میں احکامات آئے ہیں، کس طرح اسے بچا جائے، اور موجودہ فی زمانہ کیا معاملہ ہے کہ کس طرح لوگ برے انداز کے ساتھ گالی گلوچ یہ کرتے ہیں. اس موضوع کو چننے کا ایک میں سلسلہ کروں کہ جب مجھے یہاں مجلس کی طرف سے فون آیا کہ مکالمہ آپ نے کرنا ہے، تو پوچھا کہ اس دفعہ کا کیا موضوع آپ انتخاب کریں گے، تو میں نے کہا کہ میں اس دفعہ جو ہے نا وہ گالی گلوچ پر کہ کس طرح یہ عام ہے یہ رکھا جائے. اس کی وجہ یہ بنی کہ پچھلے دنوں ایک کچھ معاملات تھے، کسی کے گھریلو معاملات، تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم کوشش میں تھے کہ اللہ کرے کچھ ایسا معاملہ ہو جائے اور اللہ کرے بات کچھ بن جائے. تو اس کے اندر ایک مذہبی وضاقتا کا شخص اتنی یوں سمجھیے کہ کیا آج کل اسے کہہ لے کہ فرینکلی یعنی گالیاں بکرا تھا کہ آخر کار اسے ٹوکنا پڑا گیا کیا کر رہے ہیں اور یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. جب ایسا برہمی کا جب اس نے اظہار دیکھا تو اسے تھوڑی سی مطلب وہ محسوس ہوئی کہ بھائی میں بہت زیادہ کچھ مطلب میں بول گیا، لہذا پہلے سمجھایا، پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ اس طرح بات چیت کے اندر تو یہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی کسی کی طرف سے کچھ فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ میں نے ان سے یہ عرض کی کہ بھائی دیکھیے فیصلہ کروانا نہیں ہم پر فرض ہے نہ واجب ہے نہ کچھ ہے، لیکن یہ سب وہ شتم جسے گالی گلوچ ہم کہتے ہیں اس سے بچنا یہ تو ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ممانعت آئی ہے، احادیث طیبات میں اس کی ممانعت آئی ہے. تو وہ چیز یوں سمجھے کہ میرے ذہن میں تھی اور میں نے کہا کہ موجودہ دور کے حساب سے بھی آپ جب دیکھیں تو کہیں بھی آپ بیٹھ جائیں کسی بیٹھک کے اندر یہ نہ ہو تو سمجھیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ یعنی ان کی بیٹھکوں کا آج کل کے انداز میں پورا ہونا اسی کو یعنی قرار دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ کچھ گالیاں نہ کہیں. کیا فرمانا ہے؟ یہ جیسے آپ نے حکایت بیان فرمائی جی، اس حکایت میں یہ تو ہے کہ ہمیں کوئی گالی دے تو ہم صبر کر لیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی مستقل گالیاں دے رہا اور ہم خاموش رہیں گے تو کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی پائی جاتی ہے کہ وہ جو دب رہا ہے اس کو اور دباؤ، یہ والا معاملہ نہیں ہوگا تو ہمیں ذرا سخت نہیں ہو جانا چاہیے ایسی صورت میں؟ نہیں، اس صورت میں تو جو بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے واقعات تو یہی ملتے ہیں، جیسے اس کے اندر بھی ہے کہ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو یعنی نیکی کی دعوت پیش کرنے کے لیے وہ نرم مزاج ہو گئے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا. جیسے ابھی آپ نے اپنی مثال دی جی جی کہ آپ ایک جگہ گئے اور وہاں پر اس نے گالیاں دی تو آپ اس پر جب بھرم ہوئے نہیں تو اس نے جو ہے وہ گالی گلوچ کا معاملہ چھوڑا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں روکنا چاہیے. اگر ہم بالکل خاموش ہو جائیں گے اور نرم ہو جائیں گے تو سامنے والا جو ہے وہ مستقل اس چیز کو کنٹینیو رکھے گا، گالیاں دیتا رہے گا، ایسا معاملہ نہیں. دیکھیے نیکی کی دعوت کا وہ مدنی اصول تو ہمارے سامنے بیان ہوا نا کہ اگر ہم جسے سمجھا سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسے عرض کریں سمجھائیں، ٹھیک ہے نا، اور نہیں سمجھا سکتے تو دل میں برا جانا ہے. تو پہلے کچھ ذرا خوف محسوس ہوا تو تھوڑا سا سمجھایا، اور جب ایک معاملہ یہ ہوا کہ جب ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ بھائی دیکھیے ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد کسی کو ملانا تو ہے لیکن اس کے اندر اگر ہم گالی گلوچ کا معاملہ کریں گے تو یہ تو ہم گناہ میں پڑ رہے ہیں، تو جب ان کو تھوڑی سی اس طرح کی کہ بھائی چونکہ دیکھیے مذہبی وضع قطع میں اگر کوئی شخص کسی کو کرے یار یہ آپ جو کر رہے ہیں نا یہ تھوڑا یہ نامناسب ہے، اس میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ رک گئے کہ واقعی یار کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ کچھ حل کرنے کے لیے آئے اور خامہ خواہ بات مطلب یہ ان کو ناراضگی کا وہ نہ پڑ جائے. اب جیسے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہاں تو ایک مذہبی وضاقتا والا شخص آپ کے سامنے تھا تو آپ نے اس کو مذہبی وضاقتا پر اس بتاتے ہوئے کہ تمہاری حیثیت ایسی ہے کہ تم گالی گلوچ نہ کرو، لیکن گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ گاڑی سے اترے اور سامنے والا مذہبی وضاقتا والا بھی نہیں اور وہ اب گالی گلوچ کر رہا ہے، تو اب کیا ہم صبر کرتے رہے وہ بھلے گالیاں دیتا رہے یا اس کو روکیں کیا کیا جائے؟ نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے ہمیں تو صبر ہی کرنا ہے اور صبر کر کے اس پر جو ہے نا وہ اجر کمانا ہے کیونکہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے واقعات اسی قسم کے ہیں. اگر آپ سمجھیے کہ اگر واقعات کی طرف ہم جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا یا پھر ایک مطلب جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ چلیے بھائی گاڑی کو ٹکر لگے, تو اس سے بھی ایک عجیب تر بات یہ جو واقعہ رسائل قشیریہ کے اندر بیان کیا گیا, یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اخلاق کس سے سیکھے؟ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ سے. مزید سوال کیا کیونکہ اخلاق کس حد تک پہنچ چکے تھے؟ ارشاد فرمایا کہ ایک بار وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ کنیز سیخ لے کر آئی جس پر بھنے ہوئے گوشت کا بڑا سا ٹکڑا تھا, سیخ اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو لگی جس سے بچہ مر گیا. لونڈی دہشت زدہ ہو گئی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے, جا تو اللہ عز و جل کی ذات کے لیے آزاد ہے. قربان جائیے. تو یہ سمجھے گی اس نے اخلاق کی معراج. یہ کہنا آسان, میرا کہنا آسان, آپ کا مدنی چینل کے ناظرین سن لینا آسان, لیکن اس پر عمل کرنا یہ تو جب معاملہ آئے تو پتہ چلے. آج تو ہمارا یہ تو حضرت گاڑی کا جیسا ہم نے فرمایا, یہ تو جب دیکھنا ہوگا جب ملازم جو ہے نا گھر کے اندر کوئی پیالہ توڑ دے, قیمتی پیالہ وہ ٹوٹ جائے, پھر جو اس پر گالیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے اور جو معاملات کیے جاتے ہیں اور مطلب ایک آدھ ہاتھ بھی اگر لگا دیں تو اس سے بھی آدمی نہیں چکتا. گھر میں ہو یا دکان میں ہو اپنے آفس میں کوئی بھی مطلب چھوٹی سی بھی غلطی پر جیسے ملازم پر ایسی برامی کا اظہار, گالی گلوچ کی وہ بوچھار کہ جیسے اس نے کوئی بہت برا کر دیا. حالانکہ ہمارے اسلاف کا جو آپ نے ابھی واقعہ حضرت عاصم بن قیس کا بیان فرمایا, جی جی واللہ یہ اخلاق کی معراج معلوم ہوتی. بلکہ اسی سے متصل ایک اور واقعہ بھی ہے, یہ بھی عرض کر دوں انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے اچھی چیز سیکھنے کے لیے اچھے واقعات کو آدمی سنیں کہ کس طرح انہوں نے جب غصہ آیا تو صبر کیا اور گالی نہیں بکی. کیوں حضرت یہی معاملہ ہے اس کا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیشگی لوگوں کو اس بات پر گواہ کر لیا تھا کہ اپنے زر خرید غلام کو کبھی بددعائیہ کلمات تک نہ کہوں, گالی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, یعنی بددعائیہ کلمات تک نہ کہوں گا, اگر بالفرض کبھی بددعائیہ کلمات زبان سے نکل جائیں تو میرا غلام آزاد ہے. حضرت سیدنا ابو القاسم خشنی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنے غلام کو احزاہ اللہ یعنی خدا اسے اخزاہ اللہ کہ خدا اسے رسوا کرے, اخزاہ اللہ کہ خدا اسے رسوا کرے کہ الفاظ کہتے ہوئے سنو تو تم گواہ رہنا کہ وہ آزاد ہے. تو بتائیے کہ ہمارا تو سمجھے کہ کیا معاملہ ہے, اب دیکھ لیں اس کے حوالے سے. سورہ حجرات میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ حجرات میں اس میں کافی برائیوں کا ذکر کر کر ان سے جی روکا گیا ہے کہ ایمان والو بدگمانیوں سے بچو, غیبت سے بچو. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر برے نام رکھنے سے بھی ممانعت آئی ہے. چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا ایک یہ جز ہے, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. اس کی تفسیر میں مفسر بیان فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور ایک مومن نے دوسرے مومن پر عیب لگایا گویا اس نے اپنے آپ پر ہی عیب لگایا. اور جو یہ کہا گیا کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو, یہاں یہ بیان فرما رہے مفسر کہ جو انہیں ناگوار معلوم ہو, یعنی یہاں پر ایک گالی کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی کہ گالی کیا چیز ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے گالی گلوچ, تو گالی ہوتی کیا ہے. ہر معاشرے کے اندر, ہر ملک کے اندر, ہر شہر کے اندر, ہر زبان کے اندر گالی کا معیار الگ ہے. جہاں جس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے وہاں وہ گالی ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ایک شہر میں تو انہیں گالی سمجھا جاتا ہے, دوسری جگہ اسے گالی نہیں سمجھا جاتا, برا نہیں سمجھا جاتا. تو جہاں اسے برا سمجھا جاتا ہے وہاں وہ گالی ہے اور گالی بکنا یہ ناجائز ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو اور اس کو توبہ کے بعد اس برائی سے آر دلانا بھی اس میں داخل ہے, یعنی آر دلانا ممنوع ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کتا یا گدا یا سور کہنا بھی اس میں داخل ہے, یعنی کہ ناجائز ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہیں جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو, لیکن تعریف کے وہ القاب جو سچے ہوں وہ ممنوع نہیں. یعنی اس مفسر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس بات سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ ہر وہ بات جو مسلمان کو بری لگے اسے آر دلانے کے لیے ہو, آر جس سے اسے برا کہا جائے. مثلا حدیث پاک میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ کسی شخص نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں آر دلائی, او کالی ماں کے بچے. اب حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تھی حقیقت کہ وہ حبشی تھا, وہ لڑکا, وہ غلام حبشی تھا, ظاہر ہے اس کی ماں بھی کالی تھی, سچائی تھی اس کے اندر, اس نے کوئی غلط اس نے کوئی جھوٹی بات نہیں کی, لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا, بہت سختی سے منع فرمایا. تو یہی گالی ہے کہ سامنے والے کو بری لگے اسے آر دلائی جائے, اگرچہ وہ بات اس میں ہو یا نہ ہو. اب یہ کتا, کمینہ, گدا, سور, یہ ہمارے یہاں بالکل معمولی سے سمجھا جاتا ہے, اور حالانکہ اس سے بڑی بڑی گالیاں دی جاتی ہیں. اور ان چھوٹے الفاظ جو بظاہر چھوٹے سمجھے جا رہے ہیں, اس کی بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اور تفاسیر کے اندر یہ ممانعت آئی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے قاری صاحب نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی, جی, قد افلح المؤمنون, کہ مومن فلاح پا چکے اور پھر آگے مومنوں کی صفات بیان ہوئی ہیں, ان میں ایک صفت یہ بھی ہے, والذین هم عن اللغو معرضون, کہ مومن وہ ہے کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرے. اعراض کہتے ہیں بچنا. مومن وہ ہے جو ہر بری بات سے بچے. اب لغو کے اندر تمام چیز آ گئی, گالی گلوچ بھی آ گئی, یعنی گالی سے بھی بچے, غیبت سے بھی بچے, بہتان سے بھی بچے, تہمت سے بھی بچے, یعنی زبان سے جو برائیاں صادر ہوتی ہیں ان تمام برائیوں سے بچنا, یہ مومن کی صفت ہے. تو ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے, اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے زبان کی تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے, کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے. اور دوسرا, اگر اس بات کو ہم مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کریں کہ سب سے پہلے اسٹیپ یہ آتا ہے کہ آدمی گالی کیوں بکتا ہے, کس وجہ سے گالی بکتا ہے, اس کی بنیادی وجہ غصہ ہے. کہ بھئی جب غصہ آیا, طبیعت کے ناموافقت کوئی بات کی گئی, تو اس وقت جو ہے وہ آدمی کو غصہ آ جاتا ہے, اور غصہ جب یہ بڑھتا ہے تو پہلے کچھ بولتا ہے, جب آپے سوار ہوتا ہے تو گالیاں بھی بکتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ غصے کے بارے میں کچھ ہم جانچ کر لیں کہ آیا غصہ کیا ہے اور کیا تباہ کاریاں لاتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی ایک جیسے یہ آیت ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ غصہ پینے والے اور معاف کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غصہ کو اس قدر یہ سمجھیے کہ وہ قرار دیا گیا کہ جہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے آیا, وہاں تو ٹھیک ہے بجا ہے کہ آدمی کو ظاہر مطلب جہاد بھی غصے سے کیا جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ رب یعنی غصے کا گھونٹ پینا یہ سب سے محمود گھونٹ اسے بتایا گیا. فرمایا پہلوان وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے, بلکہ وہ ہے کہ جو غصے کے اندر اپنے آپ پر قابو رکھے. اس حوالے سے کیا مزید آپ فرماتے ہیں؟ جیسے کہ غصے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جب بھی آدمی گالیاں بکتا ہے, پیار سے کوئی گالی نہیں بکتا ہے, محبت میں کوئی کسی کو گالیاں نہیں بکتا ہے, جب بھی گالی بکتا ہے تو یقیناً وہ غصے میں ہوتا ہے. اب بعض لوگوں کی جیسے عادت ہوتی ہے کہ تھوڑے سے غصے میں بھی گالیاں شروع کر دیتے ہیں, اور بعض لوگ بہت زیادہ جب غصے میں بھرا جاتے ہیں, پھر اگرچہ ذہن بنا ہوا ہے کہ گالی نہیں بکنی ہے, لیکن پھر جب بہت زیادہ غصہ آ گیا اب پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ گالیاں وہ مطلب اب بھول جاتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد فرما رہے تھے, اور ایک کافر جو تھا آپ اس کی گردن مارنے والے تھے کہ اچانک اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا, اور جب آپ کے منہ پہ اس نے تھوکا تو آپ کھڑے ہو گئے اور اسے چھوڑ دیا. وہ بڑا حیران ہوا کہ اب تو میں تو سمجھا تھا مجھے اور زیادہ تکلیف اور اذیت سے قتل کیا جائے گا, لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا. تو آپ نے شاید فرمایا کہ اس سے پہلے جو میرا غصہ تھا, جو میرے جذبات تھے, وہ اللہ کے لیے تھے, اور اب جب کہ تو نے مجھ پہ تھوکا, اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو میرے نفس کی خاطر غصہ ہو جاتا, تو میں نے اپنے نفس کی خاطر غصہ کرنا نہیں سیکھا ہے. اور اس طرح آپ نے اسے چھوڑ دیا, تو وہ کافر آپ کی اس غصے کے پی جانے اور برداشت کی قوت کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا کہ وہ غصے پہ قابو پانا اور کیسی سچویشن میں, جبکہ آدمی جہاد کر رہا ہے اور اس کو قتل کرنے والا ہے اور اچانک نفس کی خاطر غصہ اور اللہ کی خاطر غصے میں کیسا آپ نے فرق فرمایا کہ فوراً اسے چھوڑ دیا اور اس کا نتیجہ کس قدر بہتر ہوا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ غصے سے آدمی کوئی بھی فائدہ نہیں پاتا ہے. جیسے امیر علیہ سنت کا وہ شعر ہے کہ سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بلاخر ان کو, سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بلاخر ان کو نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتا ہے. یہی نتیجہ ہوتا ہے, غصہ کر کے گالیاں بکتے ہیں, پھر ہماری نہ معاشرے میں عزت رہتی ہے. جن چار کے سامنے گالیاں بکی ہیں, اگرچہ ہماری داغ بیٹھ گئی, روب بیٹھ گیا, لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھلے اسے مولانا سمجھ رہے تھے یا بہت با عزت سمجھ رہے تھے, لیکن جب غصہ آیا تو اس نے سب بتا دیا کہ میری اوقات کیا ہے. تو ہمیں بچے غصے سے, کیا کریں غصے سے, کیسے بچا جائے؟ آ گیا غصہ, اب وہ تو چیز ایسی ہے, آ گئی, کسی نے برا بھلا کہا, غصہ آ گیا, اب کیا کریں؟ غصے سے بچنے کے حوالے سے تو بہت سارے مدنی پھول ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ غصہ آئے ہی نہیں, غصہ آئے تو اپنے آپ پہ کنٹرول. پھر یہ کہ غصہ, جیسے آپ نے فرمایا غصہ آئے نہیں, تو غصہ تو غصہ آئے پی جائے اس کو, پی جائے اس کو, مطلب امپلیمنٹ نہیں کرے, اس کا جو نتائج ہے وہ نہیں لائے. اسی طرح بہت زیادہ غصہ آتا ہے طبیعت میں, فطرت میں, تو جیسے بتایا گیا کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, اسی طرح اس کے نتائج اور اس کے نقصانات پہ غور کرے, اور چھوڑ دینے پر جو فوائد ہیں اس پہ غور کرے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ غصے کی عادت اور جلدی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, بالخصوص جب کبھی ہمارا کوئی حق تلف کر دے, جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی نے پیچھے سے گاڑی مار دی. جیسے امیر علیہ سنت کا ایک واقعہ ہے, کسی نے سنایا تھا کہ آپ جا رہے تھے کسی اجتماع میں, تو راستے میں کسی رکشے والے نے گاڑی ٹھوک دی, تو اب آپ اترے نیچے, تو وہ تو بڑا ڈر گیا کہ اب یہ دو تین مولانا لوگ اترے ہیں, اب تو میری خیر نہیں ہے. لیکن آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کو سمجھایا, اور مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہ کہا جو ہو گیا اب اس کو کیسے بھرا جائے. بہرحال آپ نے اسے نیکی کی دعوت دی, اور بتانے والے کا بیان کہ آپ نے اسے اجتماع کی دعوت گلزار احمد کے اجتماع کی, تو الحمدللہ وہ اجتماع میں بھی شریک ہوا اور اس کے بعد مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. تو یہ کہ غصے کو چھوڑ دینے کے فوائد بہت ہی بہتر اور اچھے ہوتے ہیں. غصہ نہ کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارا وقار کوئی کام ایسا کر دیا, اس نے کھانا مزیدار نہیں بنایا یا بچے کو وقت پہ نہیں سلایا, غصہ آ گیا, اب اور دیکھا گیا ہے کہ اب وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے مقابلے میں ایک طبقے کے اعتبار سے نیچے ہے, سب سے زیادہ غصہ اسی پر اترتا ہے. کیا ایسا مدنی پھول ہو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ یہ بچ اس سے کوئی روک تھام ہونی چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کا جز ہے نا, الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں پہ سے برتر ہیں, حاکم ہیں ان کے. شیخ طریقت امیر السنت نے جو آپ نے فرمایا نا, اس کا جواب یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنے رسالے احترام مسلم میں دیا ہے, کہ سب سے پہلے آپ نے احترام مسلم پہ ایک وہ واقعہ بیان فرمایا ایک خیاط درزی کا, اور اس کے بعد حضرت عبدالخیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, پھر اس کے بعد آپ نے ماں باپ, بھائی بہن, پھر گھر والوں, اولاد, اور ان کا کس طرح حقوق احترام, اور اس کے بعد آپ آگئے میاں بیوی کے آپس کے حقوق کے اوپر بیان کرنے کا. اس میں آپ نے بڑے زبردست انداز سمجھایا کہ یہ ایک صنف نازک ہے, عورت جو ہے یہ صنف نازک ہے, اس پر غصہ کر کے اس کو گالی گلوچ کرنا اور یوں سمجھے کہ اس پر ہاتھ اٹھا دینا, یہ کوئی مردانگی نہیں. اور فرمایا کہ سرکار دوارم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک بیان کی, جس کا کچھ خلاصہ مفہوم اس طریقے سے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پتلی کی پیداوار ہے, تو اگر تم اس کے ٹیڑے پن کے ساتھ ہی گزارا کرو, اگر اس کو سیدھے کرنے کے لیے جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے. اب ہوتا کیا ہے کہ ذرا سی بات یہ ہو گئی, مثال کے طور پہ شوہر گھر پہ آئے, گھر پہ آئے تو پتا چلا کہ زوجہ کو آج بچے نے بڑا تنگ کیا تھا, اس کو کام بھی نہیں کرنے دیا, گھر کی ایک چیز بھی توڑ دی, اور دوپہر میں آرام کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں کرنے دیا. تو جیسے ہی وہ آئے اور انہوں نے کام بھی کچھ کہہ کے رکھا تھا کہ بھائی آٹا بھی لے آئے گا اور یہ ذرا دوائی یہ بھی لے آئے گا, اب وہ حضرت کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ٹریفک کا ایک معاملہ ہے, شور شرابا پرابلم میں پھنس گئے, اور آدمی جب آج کل یوں سمجھے کہ کام کاج کرتا ہے تو کام کاج کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے, پیسے کے لین دین اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, دیگر معاملات. اب یہ سارے ٹینشن لے کر جب شوہر گھر پہنچا, تو بجائے اس کے کہ زوجہ مسکرا کر سلام کرے، سلام کا جواب دے، پانی کا گلاس پلائے، بلکہ داخل ہوتے ساتھ ہی ارے آپ خالی ہاتھ ہیں، وہ آپ آٹے کی تھیلی بھول گئے، ارے ارے ارے اب کیا ہوگا، کیسے پکے گا، وہ تو انتظار کر رہے تھے ہم دوپہر سے، باہر دوپہر کو باہر سے روٹیاں منگوانی پڑی تھی۔ اچھا بھائی، اور اس بچے نے تو بہت تنگ کر دیا بچے کو، وہ ہاتھ مارا کیا، تو اب ساری باتیں پھر تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے۔ تو یہاں پر شوہر کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا یعنی مطلب حکمت عملی کے ساتھ کچھ کوشش کرے، اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی وہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ ان کے ساتھ خندہ پیشانی اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئیں، وہ کہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں، پانی پیجئے، چیز آنی آ جائے گی، کوئی بات نہیں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کے نتائج بہت اچھے برآمد ہوں گے، وہ شوہر انشاءاللہ اس عورت کو گھر کی چیز دینے کے لیے نیچے نہیں اترنے جائے گا انشاءاللہ، خود ہی جائے گا اتر کے، چاہے وہ پتہ نہیں نہ جانے کتنی بھی منزل پہ کیوں نہ رہتا ہو، لیکن یہ ہے کہ اچھے انداز کے ساتھ تو کوئی پیش ہے۔ یوں ہی اگر مثال کے طور پہ کچھ کھانا پینا پھیکا ہے، یہ ہے وہ ہے، اب غصے میں آ کر اللہ نہ کرے ہاتھ مار دیا، یا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور اسے دو چار گالیاں دے دی اس کو، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ مرد خالی یہ سوچے کہ کسی دن وہ نہ ہو، تو ایک عام سا بالکل یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ناشتے میں جو انڈا پکاتے ہیں وہ ذرا بنائے، تو اس کو اپنے سارا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح جو ہے نا اس نے وہ کیا۔ ایک چائے تو رکھے مستقل تو اسے اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا، اگر وہ نہ ہو تو دو خالی پلیٹیں ہی دھوئے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کتنی تکلیف کے ساتھ جو ہے نا وہ گھر کے برتن دھلتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے اپنے اوپر معاملہ ہے کہ یہ کریں۔ مرد غصے میں آگے اس نے گالیاں دینا شروع کر دی، اب یہ اسلامی بہن کیا کرے؟ اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اسے سن لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سن لے گی نا، تو اس کا انشاءاللہ عزوجل اسے اجر بھی ملے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کہنے والا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ غصہ بعض اوقات یہ کہ ہماری طرف سے اچھائی کا برتاؤ ہو، مثال کے طور پر اس نے گالیاں انہوں نے گالیاں بک دی، کھانا کھاتے ہیں ان کو نہیں مزہ آیا، گالیاں بک دی انہوں نے، تو ٹھیک ہے وہ چائے بھی پیش کر دے اچھے انداز کے ساتھ، ہو سکتا ہے اسے ہو، تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی معذرت کر لے گا، بھائی میں نے جو کہا ہے میں اس سے معذرت کھاؤں۔ اچھا یہ جو یہاں پر آپ نے جو بات مرد عورت کے حوالے سے فرمائی، یہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین میں اسلامی بہنیں ان کو اس بات کو کیا جائے کہ وہ بات بات پر اپنے بچوں کو بہت مطلب گالیاں دیتی ہیں۔ اب کسی بھی ہر قوم کی وہ جو ہم نے فرمانے کا اپنا الگ اسٹائل اور ایک انداز ہے کہ کس طرح اپنے بچوں کے اوپر وہ کیا جاتا ہے، اور ان کو مطلب یہ مر جائیں اور مطلب کیا کیا ان کو برا بھلا بدعائیں دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں بھی دے دی جاتی ہیں۔ اب وہ ماں یہ نہیں جانتی کہ میں جو یہ کہہ رہی ہوں اس کا امپیکٹ، اس کا اثر بچے پر کیا پڑے گا کہ یہ بچہ دینا شروع کر دے گا۔ آپ یقین کیجئے حضرت کہ ایک جاننے والے جو انہوں نے کہا کہ یار وہ کیا کریں، بچہ جو ہے نا وہ بہت اس عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ یہ دیکھیں یہ جو یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور اس قسم کی گالی دیتا ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے کہا یہ آپ، میں نے کہا کہ دیکھیے اس کے اندر جو ہے نا قصور آپ کا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے قصور میرا ہے؟ میں نے کہا آپ دے ڈالتے ہوں گے گھر کے اندر گالی اپنے گھر والوں کو، بچوں کو دے ڈالتے ہوں گے۔ آیا کسی بھائی کام کاج کرتے ہیں، کسی پارٹی کا فون آیا اور دے ڈالی اپنے گالی، تو پتا چلے وہ تو بچے قریب بیٹھے ہوتے ہیں سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ طریقہ بات کرنے کا، لہٰذا وہ اس بات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس قسم کے بچے اپنے گلی محلے میں دیکھیں گے، انہیں گالی کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بالکل غلط بول رہا ہوں، اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا اس بچے کو، اس کے مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا کیا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہمارے باپ نے کہا ہے نا تو یہ۔ اور آج کل تو کچھ تو عورتیں اتنی دلیر کہ گالیاں بکتی ہیں، کھلے عام گالیاں بکتی ہیں، مطلب یہ تو انتہائی شرم کا مقام ہے کہ گالی بکنا، کتنی مطلب یوں سمجھیے کہ اس کی مذمت آئی۔ حدیث پاک اگر دیکھیں کیا فرمانا ہے؟ جی ہاں، بلکہ یہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، اس میں تو یہ دیکھا جائے کہ صرف مسلمان کو گالی دینا، جی مسلمان کو گالی دینا تو منع ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک کافر اور مشرک کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا۔ چنانچہ آپ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ ان لوگوں کو گالی نہ دو جو کچھ تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتی، بلکہ تم زندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، خبردار بری بات کہنا بہت برا ہے۔ یعنی یہاں یہ کچھ واقعہ یوں چل رہا تھا کہ کچھ کفار مشرکین ان کا انتقال ہو چکا، جہاد میں مارے گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے, ان مشرکین کو کسی مسلمان نے, کسی صحابی نے اپنے منہ سے کوئی نازیبہ کلمہ نکالا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا. اس حدیث پاک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب مشرک کو گالی دینا اتنا برا ہے تو ایک مسلمان کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو گالی دینا, یا جن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں انہیں گالی دینا, برا کہنا کتنا برا ہوگا. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی ہے کہ الجنۃ حرام علی کل فاحش ان یدخلھا, ہر فحش کلام کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے. یعنی اولاً وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شخص فحش کلامی کرتا ہے, گالی نکالتا ہے, اپنے منہ سے بری باتیں کرتا ہے, وہ اولاً جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ جہنم میں اپنی سزا پوری نہ کر لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گالی دینے کی سزا جہنم میں کیا ہے؟ جنت میں تو ہر مسلمان جنت میں داخل ہوگا اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد, بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا. اولاً گالی دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جہنم میں جا کر اپنی سزا پوری کرے گا, اور اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہنمیوں میں سے چار لوگ ایسے ہیں کہ ان چار لوگوں کی وجہ سے اہل جہنم کو مزید اذیت ہوگی. اللہ, چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو دیگر جہنمی ہیں, جو بہت سارے جہنمی ہیں, ان کو بھی تکلیف ہوگی, اور ان میں سے ایک یہ فحش کلامی کرنے والے ہیں. اس کے بارے میں حدیث پاک میں یوں ہے کہ اذیت کیسے ہوگی کہ فحش کلامی کرنے والا وہ کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوں گے اور اپنی تباہی اور خرابی پر پکارتے ہوں گے. ایک وہ شخص جس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوگا, اس کے بارے میں کہا جائے گا, یعنی دیگر جہنمی کہیں گے اس پر پھٹکارو, ہم پہلے سے تکلیف میں تھے, اس نے ہمیں مزید تکلیف میں مبتلا کر دیا. اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہیں اتنی تکلیف کیوں دی جا رہی ہے جہنم میں؟ وہ شخص کہے گا کہ میں جو بھی بری بات میرے ذہن میں آتی تھی وہ میں کہہ دیتا تھا اور اس سے لذت محسوس کرتا تھا. وہ اسلامی بھائی وہ لوگ غور کریں کہ جو بری باتیں کر کر اور گالیاں بک کر لذت محسوس کرتے ہیں, یہ بھی ایک بیماری ہے. بالکل, کہ جب تک گالی نہ دیں, جب تک اپنی گفتگو کے اندر گالیاں نہ ہو, مزہ نہیں آتا, خالی خالی سے لگتی ہے, تو لذت محسوس کرتے ہیں, ان کے لیے یہ عذاب ہے کہ اہل جہنم بھی ان کی اذیت سے پناہ مانگیں گے, ان کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہوگا اور وہ آگ کے درمیان دوڑتے ہوں گے. اب اس حدیث پاک پر غور کیجیے, اور یہ حدیث پاک المعجم الکبیر کے حوالے سے احیاء العلوم میں نقل کی گئی ہے. تو غور کریں, وہ لوگ کہ جو لذت کے ساتھ گالیاں دیتے ہیں, اس سے مزہ لیتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, جب اس حدیث پاک پر غور کریں گے, یاد رکھیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل یہ ذہن بنے گا کہ وہ گالیوں سے بچنے میں کچھ نہ کچھ کامیابی انہیں حاصل ہوگی. اسی طرح گالیوں میں عموماً, جیسے فحش گوئی پر بات کی, عموماً گالیوں میں فحش باتیں ہوتی ہیں, اور فحش نہ بھی ہو لیکن مسلمان کی اس میں دل آزاری کا عنصر ہو, پھر بھی ایک مسلمان کی عزت کو جیسے کعبے کی دیوار سے بڑھ کر کہا گیا ہے, مسلمان کی عزت بھی اس سے چونکہ متعلق ہے. گالی کے حرام ناجائز ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے نا کہ اس میں مسلمان کی عزت متعلق ہے, کہ مسلمان کی عزت خراب کرنا, برسر بازار اسے ذلیل و رسوا کرنا ہی گالی میں ہوتا ہے, عموماً اسے ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے تو ہی گالی دی جاتی ہے, اور جس کو گالی دی جا رہی ہوتی ہے عموماً اسے ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے. اور کبھی بھی یہ اسلام کو معمود نہیں, دین میں مقصود نہیں کہ مسلمان کی عزت کو خراب کیا جائے. مسلمان کی عزت کس قدر بلند ہے, اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول آپ کے سامنے ہیں. بالکل, غیبت کی تباہ کاریاں کتاب اس وقت میرے سامنے موجود ہے, اور اس میں صفحہ نمبر 58 پر جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جو انہوں نے مسلمان کی بے عزتی کے حوالے سے کہا, گالی دینا اس کی بے عزتی کرنا ہے, کہ سنن ابی داؤد کے حوالے سے کہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے, بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. میرے شیخ طریقت امیر السنت اس کے تحت فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا محافظ ہے, مگر افسوس ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ اب اکثر مسلمان ہی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے, جی بھر کر غیبتیں کر رہا ہے, چوریاں کھا رہا ہے, بلا تکلف تہمتیں لگا رہا ہے, بلا وجہ دل دکھا رہا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ظلم کا انجام صفحہ نمبر 19-20 پر ہے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے, مگر آج کل بے باکی کا دور دورہ ہے, عوام تو کجا خواص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل ہیں. غصے کا مرض عام ہے کہ اس کی وجہ سے ہی اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں جس پہ ہماری گفتگو ہو چکی, اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ ہی نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ وہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرا قال حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے فتوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ نمبر 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, من آزا مسلما فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ, یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی, اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بتائیے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. مزید سنیے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دینے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے, ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. ترجمہ کنز الایمان. بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں, اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. سننے ابن ماجہ میں ہے کہ خاتم المرسلین رحمت اللہ علمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے, اور سرکار مدینہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 15 حدیث نمبر 10 ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, یعنی مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس کے تحت میرے شیخ طریقہ امیر السنت فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کامل مسلمان وہی ہے جو زبان سے کسی کو گالی نہ دے, وہی ہمارا موضوع ہو گیا, بلا اجازت شرعی کسی کو برا نہ کہے, کسی کی غیبت نہ کرے, کسی کو بے وقوف نہ کہے, کسی کے عیب نہ کھولے, کسی کا بھید نہ کھولے, اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے, کسی کی دل آزاری نہ کرے, بلا اجازت شرعی کسی کو نہ مارے, کسی کو تنقید بے جا کا نشانہ نہ بنائے. جو شخص ایسا نہ ہو نہ ہوا بلکہ لوگوں کو اس نے ہر طرح کی تکلیف دی, ہاتھ سے مارا, آنکھ سے کسی کی طرف ایزا دینے والے انداز سے اشارہ کیا, ہر شخص اس سے تنگ و بیزار رہا, تو شخص کامل مسلمان نہیں ہے, ایمان اس کے دل میں مضبوط نہیں ہے. انتقال کے وقت احتمال ہے کہ معاذ اللہ شیطان غالب آ جائے اور ہر طرح سے اسے وسوسے ڈالے, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شخص دائرہ ایمان سے نکل جائے, اور اللہ عز و جل نہ کرے اس کا قدم صراط مستقیم سے پھسل جائے اور جہنم کی راہ اختیار کرے, وہ جنت سے محروم رہے بخلاف اس کے جس کا ایمان کامل ہو, اسلام کی سچی محبت اس کے دل کو حاصل ہو, کامل مسلمانوں والے اعمال و افعال اس کے اندر پائے جاتے ہوں, بندوں کے حقوق گردن پر نہ اٹھائے ہوں. اس صورت میں بفضل تعالی شیطان کا وسوسہ موت کے وقت اثر انداز نہ ہوگا, دریا ایمان جوش مارے گا, فرشتہ ابلیس کو بھرا دے گا, وساوس کو دور کرے گا, اس کے لیے خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ. شیطان اپنا سر پیٹے گا, اپنے سر پر خاک اڑائے گا اور بہت چیخے گا چلائے گا, زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش, جا چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یاد آئی کہ ہم جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں عموماً ایک انداز ہے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم. جی, لفظ السلام علیکم اس کے حوالے سے ایک مدنی پھول ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. بالکل. اور یہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی جب مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے کہ تم پر سلامتی ہو, اس وقت اس کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اب جب میں نے تجھے سلامتی کی دعا دے دی تو میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے تو محفوظ ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جب اس نے سلامتی کی دعا دے دی اس کا مطلب یہ کہ تیری عزت مجھ سے محفوظ, میں تیری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا, اور تیرا جسم مجھ سے محفوظ, اور اس کے علاوہ تیرا گھر بار اور تیرا مال یہ بھی مجھ سے محفوظ ہے. اب ہم ملاقات کرتے ہیں, سب سے پہلے تو سلام کرتے ہیں, اور سلام کرنے کے بعد پھر وہی گفتگو کے اندر وہ گالیاں دینے والا معاملہ ہو, اس سے اندازہ ہی نہیں ہے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی ہے. ابتدا میں اس نے سلام کر کر یہ اشارہ کیا کہ تو مجھ سے محفوظ ہے, مگر کیا محفوظ رکھا اپنی جو سلام کیا تھا اور جس طرح ابتدا کی تھی اس ابتدا پر انتہا نہ کر سکا. تو ایسا مومن کامل مومن ہی نہیں ہے کہ مومن کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک ہے, لیس المؤمن بالتعانی ولا اللعانی ولا الفاحشی, مومن تان کرنے والا اور لعنت بھیجنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. یہ مومن کے وصف ہی نہیں ہے کہ وہ تانا دے یا لعنت بھیجے یا فحش گوئی کرے, یہ مومن کی صفات میں سے نہیں ہے. حضرت آپ نے یہاں پر بڑی اچھی وضاحت فرمائی. اصل میں ایک تو معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں. علم دین سیکھیں تو معاملہ تو اجتماعات میں آئے, اللہ کرے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہو اور مدنی مکالمہ دیکھ رہے ہو, مدنی مذاکرہ بھی میرے شیخ طریقت امیر السنت کے, اللہ کرے ہم سب دیکھیں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم حاصل کریں. الحمدللہ کیسے کیسی سمجھے کہ آپ ہماری کس طرح تربیت فرماتے ہیں اس انداز سے, اور مطلب جو کفل مدینہ کا آپ نے ذہن دیا وہ سبحان اللہ مرحسد مرحبا, آپ ہی کا حصہ ہے کہ اس پر عمل بھی پھر اس سے لوگوں کو بتانا بھی. الحمدللہ اس کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں, کئی تھے ایسے لیکن انہوں نے اپنے آپ پر سختی ڈالی اور اس کو جو ہے نا وہ دور کرنے کی کوشش کی. میرے پاس ایک بالکل نیا اسلامی بھائی تھا, جب مجھے یاد ہے یہ جب غیبت کی تباہ کاریاں پچھلے رمضان مبارک میں, اور شیخ طریقت امیر السنت نے الحمدللہ ہمیں بھجوائی وہاں مسجد میں اور کہا کہ اس سے درس کی ابتدا کی جائے, تین دن باقی رہ گئے تھے شاید رمضان میں ختم ہونے میں اور یہ کتاب آئی. تو الحمدللہ اس سے ہم نے شروع کیا اور ہم نے کوشش کر کے موتقفین کو بھی یہی تحفے میں دی کہ وہ گھر جائیں اس کو کریں. تو اس میں ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی تھے یا کہ وہ جب غیبت ان سے اگر سرزد ہو جاتی تو اس کے لیے خیرات دے دیا کرتے تھے, غیبت ہو گئی تو خیرات دے. اور ویسے بھی یہ معاملہ ہے نا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, فوراً کو نیکی کر لو تو ہٹ جائے گا, اگر نہیں کی تو پھر یہ مزید بڑھتا رہے گا. تو وہ دے دیتے تھے. اب اس نے کہا کہ میری بہت زیادہ عادت گالی گلوچ کی تھی, کہا میں یہ پیج یوں ایسے پلٹ رہا تھا اس میں میرے سامنے یہ آیا, تو میں نے کہا اب میرے منہ سے گالی نکلی ہے نا تو میں بھی کچھ خیرات کیا کروں گا. کہا الحمدللہ عز و جل مجھ سے میری عادت اللہ کا کرم چھوڑ گئی, اب مجھے اپنی بات پر کنٹرول آ گیا ہے. مین تو مسئلہ ہے نا کہ وہ تول کر بولنے والا جو معاملہ ہے کہ اب کنٹرول آ گیا ہے کہ میں اس طرح الحمدللہ عز و جل نہیں کرتا. اللہ اسے استقامت دے, اس کے سب کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی استقامت بخشے. اچھا ایک یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ مطلب جو تو بھی فرینک جسے ہم کہیں کہ ماں جیسے مقدس اور عظیم رشتے کے حوالے سے یوں سمجھیے کہ گالی گلوچ کا معاملہ ہے, تو کیا اس کی کچھ ارشاد فرمائیے کہ کس طرح اسے ہم سمجھائیں کیا کہ یہ کس رشتے کو لا رہا ہے. بعض تو اتنے وہ کہ ان کے انتقال کر گئے والدین پھر بھی اس سے نہیں بچتے, کیا اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. سب سے پہلے تو یہ کہ والدین کو گالی دینے سے جو والدین کو گالی دے رہا ہے یقیناً اس کے دل میں والدین کا احترام نہیں ہے, والدین کا ادب نہیں ہے, وہ والدین کا حقوق کا حق نہیں سمجھ رہا کہ والدین سے کیسے بات کرنی چاہیے. اور اگر جو ایسا سمجھتا ہوگا یقیناً وہ والدین سے بات ایسے کرے گا جیسے مطلب ادب سے بات کرے گا, تمیز سے بات کرے گا, اخلاقیات کے ساتھ بات کرے گا, ورنہ جو والدین کا ادب نہیں کرتا ہوگا وہ پھر اسی طرح گالی گلوچ کرے گا. قرآن مجید فرقان حمید نے تو انہیں اف کرنے سے بھی منع کیا جی, اور یہ کتنا بدنصیب ہے بدبخت ہے جو والدین کو گالیاں بکتا ہے. اور ایسے اکثر دیکھے گئے ہیں جو مطلب والدین کو گالیاں بکتے ہیں. ایک حدیث پاک کے مطابق شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالہ سمندری گنبد میں اس حدیث شریف کو نقل فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. اللہ, لوگوں نے عرض کی اس وقت جو صحابی تھے صحابہ تھے کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں. اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے, وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. اللہ, یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے, وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. اس طرح ہویا وہ جب اس کی ماں باپ کو گالی دے گا تو سامنے والا اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. تو انڈائریکٹلی اس نے اپنے والدین کو گالی دی. اب اس کے تحت ایک زبردست مدنی پھول حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی بار شریعت میں تعریف فرماتے ہیں جی کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا کس قدر وہ برا دور تھا, بیٹی کو زندہ درگور کر دینا تو بیوی کو جوئے پہ لگا دینا, اس قدر اس زمانے پر ہی کثیر کلام کیا جا سکتا ہے کس قدر برا کلام تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آ کر ان کی کایا پلٹ کے رکھ دی. وہ لوگ بھی حضور کی بارگاہ میں کیا سوال کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھی کوئی گالی دے گا, یعنی ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ کس طرح وہ والدین کو گالی دے گا کہ دوسرے کے والدین کو گالی دینے سے اپنے والدین پر گالی پہنچے گی, لیکن صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ بذات خود ڈائریکٹلی گویا اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ ریاض نہیں کرتے. یہ کس قدر برا دور آ چکا ہے کہ ہم وہ زمانہ جاہلیت کو دیکھنے والے لوگ بھی اس سے حیران تھے کہ والدین کو بہرحال کون گالی دے سکتا ہے, لیکن اب یقیناً وہ دور آ چکا ہے والدین کو گالیاں دینا تو کجا, مارتے بھی ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, ان سے اپنے مال کو روکتے ہیں. یہ بھی والدین کا بہت بڑا حق ہے کہ ان کے ساتھ نرم گفتگو کی جائے, با ادب گفتگو کی جائے, اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ والدین کو گالی دی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت عطا فرمائے, ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر جو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ جس طرح آج کل لوگ اس معاملے کے اندر بڑے ایک طریقے سے سمجھے کہ وہ ہیں کہ یعنی اپنے والدین کو گالی دینا در حقیقت اس طرح ہوگا کہ کسی اور کے والدین کو گالی دی جائے, اور ماں جیسے مقدس رشتے کے حوالے سے, بہن کے جیسے مقدس رشتے کے حوالے سے اس کا لحاظ نہ کرنا, اس کی مروت نہ کرنا, اور اس قسم کے مطلب معاملات کرنا, ان کا کیا بنے گا اور کس طرح وہ اپنے مطلب معاملات کو وہ کر سکیں. تو مجھے اس کہیں بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, توبہ کر لیں. میرے شیخ طریقت امیر السمت یہی فرماتے ہیں کہ کاش ہم قفل مدینہ لگا دیں اور جملہ ہم اپنے اس سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھیں. تو شیخ طریقت امیر السمت کا بڑا زبردست کلام قفل مدینہ پر ہے, تو اگر وہ ہمارے ناخواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر وہ ہمیں سنا دیں, اللہ کرے اس کی برکت سے ہمیں قفل مدینہ نصیب ہو جائے, اس کی برکتیں عطا ہو جائیں. الحمدللہ یہ وسائل بخشش موجود ہے, اس میں کلام بھی ہے اس پر کہ امیر علیہ سنت نے آنکھوں کے قفل مدینہ کے حوالے سے, زبان کے قفل مدینہ کے حوالے سے آپ نے اس کی مطلب توجہ دلائی, اس کے بارے میں مدنی پھول آپ ارشاد فرماتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, اس کا سب سے بہترین ذریعہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو. آئیے ہم شیخ طریقت امیر السنت کا کلام ہم سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں کرے دے عطا قفل مدینہ, قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لگا, قفل مدینہ یا رب ضرورت کسی بات کچھ کبھی بولو مدینہ, بک بک کیے عادت نصر حشر بسا دے, اللہ زبان کا پلے مدینہ ہر لحظے کا کس طرح ہاں حساب میں دو گا ہر لحظے کا کس طرح ہاں حساب اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ اللہ زبان کا ہو عطا کفل مدینہ کپلے مدینہ چپ رہنے میں سو سخے ہیں تو یہ تجربہ کر لے چپ رہنے میں سو سخے ہیں تو یہ تجربہ کر لے کپلے مدینہ اے بھائی زبان کا تو لگا کپلے مدینہ نہ بسے بسے آئے نہ مجھے گردے خیالات مجھے گردے خیالات دے رہنے کا اور دل کا خدا کپلے مدینہ رفتار کا کپتار کا کردار کا دے دے کردار کا دے دے رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے ہر عذاب کا دے مجھ کو خدا کپلے مدینہ ہر عذاب کا دے مجھ کو خدا کپلے مدینہ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن ہے کمزور بدن ہے تو زخم کی کہاں تاب ہے کمزور بدن ہے کر عزیب کا عطار لگا کفل مدینہ ہر عزیب کا عطار لگا کفل مدینہ دو کہاں تاب ہے کمزور بدر ہے تو زخی کی کہاں تاب ہے کمزور بدر میں ہر عزیب کا بدکار لگا کفل مدینہ ہر عزیب کا بدکار لگا کفل مدینہ سبحان اللہ اچھے بچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کس طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت کی اصلاح ہو جائے الحمدللہ آپ نے اسی جذبے کے تحت مدنی انعامات کا یہ کارڈ عطا فرمایا اسلامی بھائیوں کے لیے 72 اسلامی بہنوں کے لیے 63 جامعۃ المدینہ کے طلبا کے لیے 92 اور جو اس ٹائم بہنیں عالمہ کورس کرتی ہیں ان کے لیے 83 اور مدرسۃ المدینہ کے منوں کے لیے آپ نے 40 مدنی انعامات یہ عطا فرمائے اس کے اندر مدنی انعام نمبر 33 میں ہے جو آپ نے عطا فرمایا کہ کیا آج آپ نے گھر میں اور باہر کسی پر تہمت تو نہیں لگائی کسی کا نام تو نہیں بگاڑا کسی سے گالی گلوچ تو نہیں کی اور فرماتے ہیں آپ آگے کہ کسی کو سور گدا چور لمبو ٹھنگو یہ سب بھی نہ کہیں یعنی کتنا آپ کا ذہن ہے اس حوالے سے کہ ہم گالی گلوچ سے یہ ہم دور رہیں ہمارے اسلامی بھائی نے جو ابھی فرمایا کہ والدین کو گالی دینے کے حوالے سے اس حوالے سے دو مزید فرامین دو بزرگوں کے ارشادات یہ ملے ہیں ایک تو حدیث پاک ہے کہ سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علی رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے میں نے پوچھا کہ اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں عرض کی کہ الذین یشتمون آباءہم و امہاتہم فی الدنیا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے اور منقول ہے کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں تو یہ پتا چلا کہ ایک تو یہ کہ جو ایسا بے باک کہ جو ڈائریکٹ معاذ اللہ اپنے والدین کو گالی دے اور اگر اپنے والدین کو گالی نہیں دے رہا تو کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر معاذ اللہ وہ اپنے والدین کو در حقیقت میں یوں سمجھے کہ گالیاں کر رہا ہے اور یہ عذاب نار کا حقدار بن رہا ہے جی والدین کو سامنے گالی نہیں دی جی لیکن اپنے بیٹھک میں بیٹھے ہیں تو گالی بکتے ہیں کہ باپ تو میری ماں تو ماں نے تو یوں اس نے تو یوں یہ بھی یقیناً اپنے والدین کو گالی دینا اگرچہ منہ پہ نہیں دے رہا لیکن ہے تو گالی معاذ اللہ اس طرح بالکل اس طرح بھی کرتے ہیں ہمارے ہی نہیں درست کاش کفل مدینہ لگ جائے آمین آمین مومن اپنے ابھی جو حدیث پاک پڑھی جی آبا اہم کے وہ لوگ جو اپنے باپوں کو اور اپنی ماؤں کو گالی دیتے ہیں تو یہاں باپوں سے مراد یہ ہے کہ والد والد کے والد والد کے والد ورنہ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ باپوں تو وہ باپوں سے مراد باپ دادا پردادا یعنی اس لوگوں کا ایسا تھا کہ وہ میرا باپ ایسا تھا میرا دادا ایسا تھا تو اس یعنی باپ کو بھی گالی دینا برا ہے اور دادا کو اور اوپر تک جتنے بھی ہوں ان کو گالی دینے والے وہ اسی زمرے میں داخل ہیں اور یہ جملہ اور اس کا ترجمہ جو ہے یہ درست ہے یہ سوال تو صلی اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور وہ ہے نا کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء یہ زبان سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے معاملے میں ہم سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے. تو اب گالی زبان دیتی ہے, مار جسم کھاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر کہیں ایسا معاملہ ہوا تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ, یعنی وہ اس طرح کہتے ہیں کہ نفع و نقصان, راحت و آرام, تکالیف و علم, اے زبان ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں کہ اگر تو خراب ہوگی تو ہماری شمت آئے گی اور تو درست رہے گی تو ہماری عزت ہوگی. خیال رہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے, اس کی اچھائی برائی دل کی اچھائی برائی کا پتہ دیتی ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو معاذ اللہ ایسے بے باک ہوتے ہیں کہ اپنی ماں کے حوالے سے, اپنی بہن کے حوالے سے بالکل مغلظات, یعنی یوں سمجھے کہ گالیاں بکتے ہیں, تو پھر وہ تو ان کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روایت سے وہ روایت بھی یاد آتی ہے جس میں نا کہ مومن کا جو دل ہے جی وہ اس کی زبان سے آگے ہے, پہلے وہ اس کی زبان جو ہے وہ اس کے دل سے پیچھے ہے, اس کا دل آگے ہے, وہ پہلے سوچتا ہے پھر بات کرتا ہے. اور جو منافق ہے وہ اس کی زبان آگے ہے دل پیچھے, پہلے وہ بول دیتا ہے پھر اس کا دل سوچتا ہے کہ ارے یہ کیا بول دیا, لیکن تب تک وہی کہ زبان بول چکی اور اب جو پڑھنا ہے پڑھے گا, وہ اس کے اعضاء پہ پڑھے گا. سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے اور غیبت کی تباہ کاریوں میں شیخ طریقت امیر السنت نے بیان فرمائی کہ بندہ کو اچھی بات بول دیتا ہے اس کی انتہا نہیں جانتا, اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ عز و جل کی رضا اس دن تک لکھی جاتی ہے جب وہ اسے ملے گا. اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا. اللہ تبارک و تعالی محفوظ و مامون فرمائے. حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی وہ روک دیتی ہے, یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں لیکن میرے سامنے یہ حدیث آ جاتی ہے اور میں اس خوف سے خاموش ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسی کوئی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اچھا ہمارے ہاں جو گالی دی جاتی ہے, گالی گلوچ کی جاتی ہے, ایک تو جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ گالی گلوچ کہ دینے والے کے گالی دینے سے سامنے والے کو ایزا ہوتی ہے, جی اسے تکلیف ہوتی ہے, اس کی ممانعت پر گفتگو چل رہی ہے. اور ایک اور گالی دی جاتی ہے کہ جو تکیہ کلام بن چکی ہے, جس کہنے والے سے سامنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ جب تک دو دوست آپس میں گالیوں کے ساتھ گفتگو نہ کریں ایسا لگتا ہے کہ یہ آج بڑی بے رخی کر رہا ہے, یہ صحیح طرح بات نہیں کر رہا ہے, لگتا ہے موڈ خراب ہے اس کا. تو گالی کی جو مذمت یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ دونوں قسم کی ہے, چاہے سامنے والے کو برا لگے یا نہ لگے. اگر تو سامنے والے کو برا لگتا ہے, اس کی دل آزاری ہوتی ہے, اب تو دو جرم کی ہے, ایک تو یہ کہ زبان سے ایک فوش کلمہ نکالا, زبان گندی کی اور سامنے والے کا دل بھی دکھایا, صحیح. اور ایک یہ کہ سامنے والے کو برا نہیں لگتا, وہ بھی عادی ہے گالیاں دینے کا اور گالیاں سننے کا, تو اس کو اگرچہ برا نہیں لگا لیکن اس نے اپنی زبان جو خراب کی, اپنی زبان سے گالی دی. اور جو حدیث پاک میں آیا کہ فحش کلامی کرنے والا جہنم میں دیگر جہنمیوں کی اذیت کا سبب بنے گا, یہاں وہی بری بات کہنے والا مراد ہے کہ جو بلا وجہ گالیاں دیتا ہے اس بات کا خیال کیے بغیر کہ سامنے والے کو اس سے ایزا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو اگر تکیہ کلام کسی کا بن چکا ہے گالیاں, جب تک گفتگو میں گالی نہ دے اسے مزہ نہیں آتا. یا جو مکینک کی ہمارے یہاں ایک فیلڈ ہے کہ بچے کو گالی دینا, بڑے کو گالی دینا, اور جو ہر فیلڈ عموماً جو نچلے طبقے ہیں ان میں زیادہ, اور جو بڑے طبقے ہیں اونچے طبقے ہیں ان میں بھی ہے, لیکن ان طبقوں میں جو گالیاں دی جاتی ہیں اس کی روک تھام کے لیے ایسا کیا لائے عمل اختیار کیا جائے کہ بس جو آج مدنی مکالمہ سن رہے ہیں وہ اس مدنی پھول کو ایسا لے لیں کہ ساری ہماری بحث اور گفتگو کی طرف, اور وہ ایک مدنی پھول بھاری پڑ جائے اور وہ جس کا تکیہ کلام گالیاں تکیہ کلام ہو وہ اس سے باز آ جائے اور رک جائے. یہ ماشاءاللہ آپ نے قرآن حدیث کے حوالے سے بے شمار مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور یہ جو آپ نے وہ کہا نا کہ نچلا طبقہ ہے وہ تو یہ سمجھے کہ کوئی اس کے پاس تو کوئی آسرا ہی نہیں, ایک طریقے سے کوئی حد ہی نہیں ہے, سمجھے ساری حدیں پار, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور جو کچھ تھوڑا اسٹینڈرڈ ٹائپ ہے تو ان کی گالیوں کا انداز بھی, وہ کچھ زبان بدل جاتی ہے, مطلب وہ گالیاں بکی جاتی ہیں لیکن معاذ اللہ انگریزی میں بکی جاتی ہیں. استغفر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ و معمون فرمائے. اس طرح پھر وہاں پہ معاذ اللہ اس قسم کے معاملات یہ ہوتے ہیں. تو ایک اپنے کو تو علاج یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو امیر علیہ سنت نے ایک بہار لکھی نا اپنے رسالے میٹھے بول میں, کہ وہ سب کے سب جو ہے نا مدنی قافلے میں سفر کر جائیں. سبحان اللہ, چلے قافلے میں سفر کر جائیں گے نا, جب اب اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے صحبت ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بچہ گالی بکنا شروع ہوا تو اس نے یوں ہی نہیں بک ڈالی, اس کو تو ابھی اس کا مطلب بھی نہیں پتا جو وہ گالی بک رہا ہے, اس کی صحبت ہی ایسی ہے. اب اسی طرح اگر یہ رہ گئے ان کے ساتھ کہ جو رات دن گالیاں بکتے ہیں تو پھر آخر کار ایک دن قبر کی دہلیز آ جائے گی اور اس میں چلا جائے گا, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سے اتنی یعنی کیا کہیں حد تک وہ ہوتے ہیں کہ یوں اپنے دوست کو دفن کیا اور نکلے اور گالی بکے چلا بھائی یہ تو مرا ابھی ابھی ہماری پتہ نہیں کب باری آئے گی. استغفر, اس طرح کے معاملات دیکھیں نا. اس کا یہی ہے کہ ان تمام بری گیدرنگز کو چھوڑ دیا جائے اور بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ. بعض اوقات گیدرنگ چھوڑنا ایسا آسان نہیں ہوتا. اب ایک آدمی کی فیلڈ ہے, وہ 10-15-20 سال سے میکینیکل فیلڈ سے وابستہ ہے, وہ اس کا کاروبار وہی ہے, اس کو روزانہ اپنے ورک شاپ پہ جانا ہے, اور وہ اس کا استاد کیا, اس کے ساتھ کام کرنے والا کیا, وہ ہر ایک کی زبان پر گالی ہے, تو وہ صحبت اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے؟ اب وہ گالیاں سنتا تو ہے, کوئی ایسا عمل کہ وہ خود کرے اور آپ سے بچنے میں کامیاب. مزید رہنمائی فرمائے, کیا اس کی تفہیم ہو؟ وہ جو آپ نے دوران گفتگو ایک بات کہی تھی, بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہ اسلامی بھائی کا واقعہ سنایا تھا جو کچھ نہ کچھ خیرات نکالتا تھا, اور ایک آپ مدنی انعام بھی ہے کہ جب بھی فضول جملہ زبان سے نکل جائے تو فوراً درود اور استغفار کر لے. صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فوراً استغفار کر لے, استغفر اللہ, توب اللہ, استغفر اللہ, اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے. اور اگر اس طرح کرتا رہے گا تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھے, تو وہ آہستہ آہستہ یا کسی کے لیے بہت جلدی جلدی اس کی عادت نکل جائے گی. ہر گالی کے بعد اگر اس نے ایک بار درود شریف اور ایک مرتبہ استغفر اللہ, مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کہ ہر گناہ کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفار کر لے یا نیکی کر لے, تو امید یہ نظر آتی ہے کہ اگر اس کا ماحول ایسا ہے کہ یہ فی الحال اس ماحول سے نہیں نکل سکتا مگر اپنے آپ کو بچانے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ تعالی آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی کہ اپنے اوپر یہ باندھے, چلو اپنے آپ کو اس طرح باندھے کہ میں کچھ نہ کچھ دوں گا, اب اس کو یہ ہوگا کہ یار نہیں مجھے بچنا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ درود پاک پڑھ لے, تیسرا یہ کہ فکر مدینہ کر. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب رات کو مدنی انعامات کا رسالہ لے کے بیٹھے گا اور فکر مدینہ مدرسے میں ہو رہی ہے, وہی اچھا ماحول اپنانا پڑے گا, اجتماع میں آنا پڑے گا, مسجد اجتماع میں جانا پڑے گا, قافلوں میں جانا پڑے گا, یہاں فکر مدینہ ہوتی ہے. یہاں فکر مدینہ جب یہ کرے گا, اب یہ دیکھے گا کہ یار یہاں پہ میرے روحانی پیشوا میرے پیر و مرشد نے فرمایا گالی تو نہیں بکی, آج میں نے بک ڈالی, آج مجھ سے یہ خطا ہو گئی, چلو آج صفر لگا, کل میں بچنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ نے چاہا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. اور میرے سامنے ایک بڑی زبردست بہار ایک موجود ہے, شہر قصور پنجاب پاکستان کے ایک نوجوان اسلامی بھائی کی تحریر ہے, جسے امیر السنت اپنے رسالے میٹھے بول میں بالتصرف آپ نے تحریر فرمایا کہ میں ان دنوں میٹرک کا طالب علم تھا, بری صحبت کے باعث زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی, مزاج بےحد غسیلا تھا اور بدتمیزی کی عادتیں اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ والد صاحب کجا دادا جان اور دادی جان کے سامنے بھی زبان کینچی کی طرح چلتی. ایک روز تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ہمارے محلے کی مسجد میں آ پہنچا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں بھی عاشقان رسول کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ گیا. ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے درس میں شرکت کی دعوت پیش کی. ان کے میٹھے بول نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. انہوں نے درس کے بعد انتہائی میٹھے انداز میں مجھے بتایا کہ چند ہی روز بعد صحرا مدینہ مدینۃ العلیا ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا 3 روزہ بین الاقوامی سنت والا اجتماع ہو رہا ہے, آپ بھی شرکت کر لیجیے. ان کے درس نے مجھ پر بہت اچھا اثر کیا تھا, لہٰذا میں انکار نہ کر سکا, یہاں تک کہ میں سنت والا اجتماع صحرا مدینہ ملتان میں حاضر ہو گیا. وہاں کی رونقیں اور برکتیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا. اجتماع میں ہونے والے آخری بیان گانے باجے کی ہولناکیاں سن کر میں تھرا اٹھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. الحمدللہ عز و جل میں گناہوں سے توبہ کر کے اٹھا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. میری وابستگی سے گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھ جیسے بگڑے ہوئے بد اخلاق اور خستہ خراب نوجوان میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. میرے گھر میں بھی مدنی انقلاب برپا ہوا اور میرے بڑے بھائی نے بھی داڑھی مبارک سجا لی, امام شریف کا داج بھی سجا لیا. میری ایک ہی بہن ہے, الحمدللہ عزوجل میری اس اکلوتی بہن نے بھی مدنی برقع پہن لیا. الحمدللہ عزوجل گھر کا ہر فرد سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اطاریہ میں داخل ہو کر سرکار غوث اعظم علی رحمتہ اللہ علیہ کرم کا مرید بن گیا. اور اس انفرادی کوشش کرنے والے میرے محسن اسکائی بھائی کے میٹھے بول کی برکت سے مجھ پر اللہ عز و جل نے ایسا کرم فرمایا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ حاصل کر لی اور درس نظامی یعنی عالم کورس میں داخلہ لے لیا اور یہ بیان دیتے وقت درجہ ثالثہ یعنی تیسری کلاس میں پہنچ چکا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تعلق سے علاقائی قافلہ ذمہ دار ہوں. میری نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل شعبان المعظم میں جو انہوں نے سن فرمایا اس میں انشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. دل پہ گر زنگ ہو گھر کا گھر تنگ ہو, ہوگا سب کا بھلا قافلے میں چلو, ایسا فیضان ہو حفظ قرآن ہو, ہر کر کے ہمت ذرا قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش سے ہر کام جو ہے وہ بن جاتا ہے, ہر نیک کام میں استقامت مل جاتی ہے. کوشش کریں. یہ آپ کے اس مدنی بہار سے ایک مدنی بہار مجھے بھی یاد آئی. رمضان المبارک یہ جو گزرا ہے, جی جی, رمضان المبارک میں الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن کا تربیتی اعتکاف ہوتا ہے. اس میں ایک اسلامی بھائی جو روزانہ امیر اہل سنت سے کچھ دنوں کے بعد مدنی مذاکروں میں کفل مدینہ کے حوالے سے سنتا تھا, لیکن اس کا بیان ہے کہ کفل مدینہ مجھ سے لگتا نہیں تھا. اب یہاں پر حلقے بنتے ہیں اور باری باری حلقوں کی امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی اور افطار کی ترکیب ہوتی ہے. جی, تو اس کی بھی ترکیب ہوئی, وہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور امیر اہل سنت کے ہاتھوں جو ربڑ بینڈ تقسیم ہوتے ہیں وہ ربڑ بینڈ اس کو بھی ملا. اس کا کہنا ہے کہ میں نے کئی بار کفل مدینہ لگانے کی نیت کی مگر ہر بار میں ناکام ہو جاتا تھا. اب وہ ربڑ بینڈ جب مل گیا تو ملنے کے بعد بس وہ ایک جستجو تھی, ایک کوشش تھی, ایک لگن تھی. اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور وہ ربڑ بینڈ جو ہے وہ اپنی زبان پر لگا لیا. اب وہ اس نے زبان پہ کیا رکنا تھا, ربڑ بینڈ تھوڑی دیر میں اتر گیا مگر اس کی اس چیز نے, اس فیل نے اس کے ذہن پر ایسا اثر کیا کہ آخری روزوں میں 25 روزے کے بعد غالباً اس کا بیان ہے کہ 8ویں روزے سے لے کر آج تک میری زبان سے کوئی بھی کلمہ نہیں نکلا, یعنی کوئی بھی غلط بات میری زبان سے نہیں نکلی سوائے ذکر درود نماز اور اچھی باتوں کے علاوہ کوئی بات بھی میری زبان سے نہیں نکلی. اس کام نے ایسا اثر کیا کہ اس کا کفل مدینہ لگ گیا. جب امیر اہل سنت کو یہ بات پتہ چلی آپ بہت خوش ہوئے اور امیر اہل سنت اوپر نماز ادا فرماتے ہیں تو عصر کی نماز میں انہیں اوپر آنے کی دعوت دی اور امیر اہل سنت نے اوپر بلایا اور اس نے عصر کی نماز امیر اہل سنت کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی. دیکھیے بتائیے کیسی خوش نصیبی اس کے, سبحان اللہ قربان جائیں کہ کیا اس کو برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے قفل مدینہ کی برکت سے عطا کی. میٹھے اس ٹائم بھائیوں ہمیں ذہن بنانا پڑے گا. تو یہاں پر جب گالی گلوچ کے حوالے سے بات چلی ہے تو یہاں پر کچھ ہم اپنے ناظرین کی اصلاح کے لیے یہ بھی کہہ دیں کہ شرح الصدور کی ایک روایت میں کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں کہ مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا, جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی گردن پر سانپ لپٹا ہوا تھا. لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابہ اکرام علی مرضوان کو گالیاں دیتا تھا. ماذا اللہ سمہ ماذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ماذا اللہ صحابہ اکرام علی مرضوان کو گالیاں دینا گناہ بہت سخت گناہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ نمبر 31 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو, خدا کا خوف کرو, انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ. جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے, محبوب یعنی پیارا رکھا, اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا, جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک خدا تعالی کو ایذا دی, جس نے اللہ تعالی کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ تعالی اسے گرفتار کرے. صدر الفاظل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انتہائی ادب کرے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے. ان کی محبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے, اور جو بد نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا و مصطفیٰ ہے عزوجل وجل و صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے. میرا آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یعنی اہل سنت کا بیڑا پار ہے, چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے لیے ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت اطہار کشتی کی طرح ہیں. جب آدمی کشتی میں ہوتا, جب سمندر پار کرنا ہے تو ایک تو کشتی کی ضرورت ہے اور دوسرا پہلے زمانے میں ستاروں سے راستہ یہ متعین کیا جاتا تھا. اور ویسے بھی وہ حدیث پاک ہے نا کہ صحابی کا نجوم بے ایم الاقتدائی تم احتدائی, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے انشاءاللہ فلاح و کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. جن کے بارے میں قرآن کا ارشاد رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوا, ان کے بارے میں اپنی زبان درازی کرنا, زبان کچل نہیں گئی اس سے پہلے کہ جو ہے نا کوئی ہم اپنی زبان سے مطلب اس قسم کے الفاظ نکالیں. تم الی اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرمائے. یہ میرے شیخ طریقت امیر السنت نے کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 195 پر یہ تحریر فرمایا تھا. اس حوالے سے یہ مجھے ملا تو میں نے کہا نہیں ضرور انشاءاللہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس حوالے سے بتائیں گے کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسے کہ کوئی صحبت یا کوئی ایسا مل جائے اٹھ کر وہاں سے چل رہا بنے دیکھے نہیں منہ کے بھی نہ دیکھے اس کو کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ تو کیا معاملہ پیش آئے گا. اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دے معاف فرما. کس قدر بے باکی ہے کہ گالیاں دیتے ہوئے آدمی اس حد تک پہنچ گئے کہ صحابہ کو اور گالیاں دے رہا. اسی طرح گالیاں گالی گلوچ کے حوالے سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک بندے کا ذہن ہے وہ گالی نہیں بکتا ہے, لیکن جب کوئی سامنے سے گالی دے رہا ہے اب اپنے پہ گالی پڑ رہی ہے اب اس وقت اس کا کیا ذہن ہو کے مطلب وہ اب کیا کرے. جیسے غصہ آتا ہے گالی انتشار کا باعث بنتی ہے, اپنے نفس پر بہت گراں گزرتا ہے کہ مجھے کوئی گالی پکے. اس وقت یہ ذہن بن جائے جو ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک شخص نے برا بھلا کہا گالی بکی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کتنا پیارا مطلب پھول دیا, پیارے انداز میں کہا کہ کتنی پیاری بات ہے کہ میرے ایسے کئی عیوب ہیں جو تجھے پتا بھی نہیں ہے. اللہ اللہ, اس کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جو آپ کو برہم کرنا چاہ رہا تھا. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی خاتون نے آ کر کہا اور ریاکار, تو آپ نے فرمایا کہ اے خاتون لوگ میرا نام بھول گئے تھے آج آپ نے بتا دیا, یعنی گویا آپ ہی نے مجھے پہچانا ہے. تو یہ ان لوگوں کا انداز تھا. حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آیا کہ آپ کو کسی نے گالی بکی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤں اللہ کی رضا پا کر جنت میں چلا جاؤں تو تیری گالی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں تو کامیاب ہو گیا, اور اگر میں جہنم میں جاؤں رب مجھ سے ناراض ہو جائے میں نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں تو تیری اس گالی پر اکتفا نہیں اور بھی کئی گالیاں مجھ پہ پڑنی چاہیے. اس طرح مطلب کہ اپنا ذہن بن جائے کہ کوئی گالی بکے تو مجھے اپنے آپ پہ غور کرنا ہے کہ کیا میں واقعتاً اس گالی سے بھی برا نہیں, میری کیا اوقات, میں کس قدر برا. اور جب اپنی انا کو مٹا دے اور عاجزی اختیار کرے تو یقیناً گالی دینے والے کے پسے پشت ایک جو مقصد ہے کہ اس کو برہم کرنا یا شیطان کا جو مقصد ہے کہ ایک جھگڑا ہو مسلمانوں کو لڑوانا, جب ہم ہی اس گالی کو پر برہم ہی نہ ہو غصہ ہی نہ ہو تو یقیناً اس کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ پھر کوئی صاحب ہے کچھ اثر و رسوخ والا ہو چاہے وہ دنیاوی حوالے سے ہو یا مذہبی حوالے سے ہو تو اس سے تو لوگ اور بھی ذرا بھڑکا دیں گے, اس نے آپ کے خلاف کہا ہے اس کو ہم چھوڑیں گے. یہ تو اس میں ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کچھ یوں سمجھے کہ مختلف تھا. ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ جا رہے تھے, آپ کے پیچھے ایک شخص گالیاں دیتا ہوا آیا, آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی, آپ بڑھتے رہے اپنے علاقے کی طرف جانے لگے اپنی بستی کی طرف, وہ آپ کے پیچھے آتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, بستی کے پاس پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ شخص اگر تجھے اب مزید کچھ کہنا تو یہیں پہ کہہ لے کیونکہ یہاں پہ اب میرے جاننے والے ہیں, وہ میرے بارے میں تجھ تیرے منہ سے یہ گالیاں سنیں گے تو کہیں تجھے نقصان نہ پہنچانا. اللہ اکبر, بتائیے اتنا صبر اور اتنا ضبط یہ کس کے اندر ہو رہا ہے. اور وہ میرا خیال حضرت یعنی روکنے کا مقصد اپنا وہ نہیں تھا, اپنی صاحب میں اپنی میری بے عزتی ہو جائے گی, بلکہ روکنے کا مقصد یہ بیان کر رہے ہیں کہ تیری پٹائی نہ ہو جائے گی, تیری پٹائی نہ ہو جائے گی. بالکل, کیا بات. اور اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ بھی حیات اعلی حضرت میں بیان فرمایا گیا, اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے عفو درگزر کی فضیلت جو آپ نے لکھا اور غیبت کی تباہ کاریوں کے آخر میں بھی یہ رسالہ موجود ہے, اس میں کیا ہے سنیے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک بار جب ڈاک پیش کی گئی تو بعض خطوط مغلظات یعنی گندی گالیوں سے بھرپور تھے. متقبین برہم یعنی غصے ہوئے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ارشاد فرمایا جو لوگ تعریفی خطوط لکھتے ہیں پہلے انہیں جاگیریں تو تقسیم کر دو. اللہ جاگیریں تو تقسیم کر دو پھر گالیاں لکھنے والوں پر مقدمہ دائر کر دو. مطلب یہ کہ جب تعریف کرنے والوں کو انعام نہیں دیتے تو پھر برائی کرنے والوں سے بدلہ کیوں دیں. اس لیے تو کہا نا کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. سبحان مجھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ان میں عفو درگزر کا کیسا معاملہ تھا, کس طرح معاف کر دیا کرتے. یہاں پہ ساتھ میں وہ بھی ہے کہ عموماً جو گالی گلوچ کا معاملہ اپنے ماتحت کتوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے خادمین کے ساتھ. وہ پوچھا گیا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ کتنی مرتبہ ہم اپنے خادم کو معاف کریں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. دوسری بار پوچھا پھر خاموش رہے, تیسری بار پوچھا تو ارشاد فرمایا 70 بار. اللہ اور 70 بار یہ امیر السنت نے تحریر فرمایا کہ عربی میں زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی اسے ہر دن اسے بہت معافی دے دو. اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے, ہمارے زبان پر قفل مدینہ لگ جائے, گالی گلوچ سے ہم اللہ کرے ہم بچ جائیں اور اس کی ہمیں برکات و ثمرات نصیب ہو جائے. تو اگر اس کو دیکھیں کہ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے اور فحش گوئی کرتے ہیں, یہ گالی بکنا فحش گوئی ہے, تو یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, میٹھے بول میں تحریر ہے کہ فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے, اس میں حیا نہیں. سختی وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں. ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے. ہماری زبان نہیں یار کچلی جاتی, ہم کچل دیں اس کو کہ اس سے باتیں سے نکلی کیسے یار, آئی کیسے زبان پہ گالی نکلی کیسے. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے, امون فرمائے اور ہمیں مدنی ماحول سے منسلک کر دے. قفل مدینہ کا حقیقی یوں سمجھے کہ مقصد ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. میں بیان کر رہا ہوں اللہ مجھے توفیق دے کہ اللہ کرے میری اصلاح ہو جائے, میری اصلاح ہو جائے. قفل مدینہ کا مدنی پھول اتنا بہترین ہے کہ من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی, کہ بس خاموشی اختیار کر لیں. مشکاہ شریف کی غالباً حدیث شریف ہے یہ کہ الصمت حکم وقلیل فاعل, کہ جو خاموشی ہے یہ حکمت ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اختیار کرنے والے. حقیقت ہے اگرچہ تھوڑا مشکل بھی ہے کم بولنے کی عادت بنانا, کہ جو کم بولے گا وہ کیا گالیاں پکے گا, اس کو تو ضرورت کی بات بھی کم. امیر السنت کا ایک اس قدر پیارا مدنی نام جو آپ نے تعریف دیا ہے کہ آپ نے کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی, اشارے سے گفتگو کی. آپ گویا یوں سکھانا چاہ رہے ہیں, تربیت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کم سے کم بولیں, بولنا ہی کم سے کم ہوگا ضرورت کی بات, تو بلا ضرورت کوئی بات نہیں ہوگی. جب بلا ضرورت بات نہیں ہوگی تو گالی کا اسٹیپ تو بہت آگے آتا ہے. انشاءاللہ اس خاموشی کی بدولت ہم گالیوں سے بری باتوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. اچھا اسی طریقے سے آپ نے جو اشارے سے لکھ کر گفتگو کا بتایا نا, تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے اس طرح ایک دفعہ ہم بیٹھک میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی 3-4 وہ مطلب خصوصی اسلامی بھائی ڈیف ہیں, نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں, تو انہوں نے تو مجھے کہا کہ یار یہ تو جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو ان کی بھی بڑی فریلی ہوتی ہے, وہ آپس میں بھی وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ جس طرح آج کل کہتے ہیں نوجوان ماض اللہ گالیاں بکتے ہیں, یہ بھی گالیاں بکتے ہیں. میں نے کہا ان اشارے سے, میں نے کہا ان نا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ تو پہلی بار جب میں نے سنا تو میں تو ہکا بکا رہ گیا. انہوں نے کہا اشاروں سے ماض اللہ گالیاں بکی جاتی ہیں اور اس قدر فحش کہ یعنی سمجھے کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. الحمدللہ ہماری مجلس اس میں کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ اگر سن بھی رہے ہوں گے. اسلامی بھائیوں میں ہی نہیں ہے یہ, بولنے والے بھی اشاروں سے گالیاں دیتے ہیں. بالکل صحیح بات, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بول سن نہیں سکتا وہی اشارے کرے. یہ اشارے جو ہیں وہ دیگر ممالک میں, پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی عام ہیں, اور اشارے سے ویسے اشارے کیے جاتے ہیں کہ جیسے سامنے والا جو ہے وہ گالی سمجھے اسے. تو جس طرح گالی بکنے کا گناہ ہے اس طرح گالی کا اشارہ کرنے کا بھی گناہ ہے. بالکل. اور یہ جو اسلام بھائی جو نہیں بول سن سکتے خصوص اسلام بھائی ہیں ان کے لیے بھی ظاہری بات ہے پھر وہی یہ فوش سارے وہی ہیں اسی معاملے میں آ گئے کہ اس کا وہ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے نظر میں اس قسم کے آپ کے گھر میں ہیں تو ان کو تھوڑا سمجھائیے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی یعنی کرم فرمایا بولنا سنو اس پہ یعنی کیا کہیں کہ نہلے پہ دہلائیے کہ جو ہے نا وہ معاذ اللہ ایک تو یہ کہ اس سے وہ ہو کہ یار چلو یہ نہیں ہے قوت تو میں اللہ کرے اچھے اچھے کام کروں اللہ کرے میری یہ قوت سماعت ہے قوت کلام ہے یہ کھل جائے اس کے بدلے میں اس طرح کا اظہار کرنا یہ تو اور زیادہ یوں سمجھے کہ پستی میں جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے نا کہ وہ جب آدمی گالی بکتا ہے نا تو اس کی اصل حقیقت پتہ چل جاتی ہے. وہ نہیں کسی بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا جو مختلف زبانوں کے اندر کلام کرتا تھا آپ سنا ہوگا تو کہا کہ بھائی اس کی اصل زبان کیا ہے وہ کلام میں ماہر تھا کلام میں ماہر تھا تو اس کی اصل زبان جو ہے نا وہ کیا ہے. تو سب نے کوشش کی نہیں پتہ چل سکا. ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس کی جو اصل زبان ہے پتہ میں کر دوں. چنانچہ وہ رہا اس کے ساتھ ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ جب وہ سیڑھی سے اتر رہا تھا یا چڑھ رہا تھا اس نے اسے دھکا دیا. جب دھکا دیا تو اب ظاہر بات ہے جب دھکا لگتا ہے تو اصل آدمی کا جو ہے وہ آتا ہے سامنے. تو اس نے گالی بکی. اب جو گالی بکی اس نے اپنی اس زبان بکی جو اس کی مادری زبان تھی اس نے کہا کہ اس کی زبان یہ ہے. تو اس سے وہ جو پتا چلا نا کہ یہ اصل حقیقت پتا چلتی ہے کہ کس قدر گندگی دماغ کے اندر بھری ہوئی ہے اور کس قدر یہ معاملہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. گالی گلوچ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو آخر کے اندر میں امیر علیہ سنت کے فیضان سے کیمیا سعادت کی ایک یوں سمجھے کہ اس کا اقتباس کچھ عرض کرتا ہوں کہ آخر ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. چنانچہ بزرگوں نے فرمایا کہ خوش اخلاق وہ ہے جو شرمیلا کم گو کم بولنے والا راست گو سچا دوسروں کی بھلائی چاہنے والا جلد رنجیدہ نہ ہونے والا بندگی بہت زیادہ کرنے والا کم غلطی کرنے والا اور بہت کم فضول باتوں میں پڑنے والا ہو. وہ دوسرے تمام لوگوں کا خیر خواہ دوسرے کے حقوق کے سلسلے میں نیک کردار شفیق اور باوقار ہو. لمبی لمبی امیدیں نہیں مانتا اور اس کو لالچ بھی بہت کم ہو. وہ صبر کرنے والا متین قانع شاکر بردبار رقیق القلب کوتاہ سخن ہوتا ہے. نہ بڑی باتیں زبان سے نکلتا ہے نہ کسی کی چگلی کھاتا ہے نہ کسی کو گالی دیتا ہے نہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے نہ کسی کی غیبت کرتا ہے. اس میں عجلت پسند ہی نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی سے کینہ اور حسد رکھتا ہے. خوش رو کشادہ پیشانی اور خوش زبان ہوتا ہے. اس کی دوستی اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی صرف اللہ عز و جل کے لیے ہوتی ہے. کاش میٹھے اس کا بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہم نے سنا ہمیں نصیب ہو جائے اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم کفل مدینہ لگا لیں اور بالخصوص ہم گالی گلوچ سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں. تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا یہ معاشرہ یہ انشاءاللہ تعالی سر سبز و سدا بہار مدینے کے حسین گلزار میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ آپ نے مدنی مکالمہ جو ملاحظہ فرمایا انشاءاللہ تبارک و تعالی نشر مقرر کے طور پر یہ اتوار کے دن دوپہر 1 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دوبارہ یہ نشر کیا جائے گا. شرعی رہنمائی کے لیے ہمارا 12 گھنٹے کا فون نمبر نوٹ کر لیجئے اس وقت یہ موجود ہے 02134940443 02134940443 02134940443. اور بیرون ملک کے لیے کوڈ جو ہے وہ آگے یہ استعمال کر لیں 009221 اور آگے یہ نمبر ملا دیں. فیڈ بیک ایڈریس مدنی چینل کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں feedback@madanichannel.tv. ویب ایڈریس تو اب کے علم ہے www.dawataislami.net. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ و معمون فرمائے اور ہمیں بالخصوص یوں سمجھیے کہ زبان کو قربان کا پکا قفل مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ عزوجل منقبت کے چند اشعار پر صلوات و سلام اور انشاءاللہ دعا. صلوا علی الحبیب. تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہر بغداد. تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہر بغداد. یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہر بغداد. یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہر بغداد. میری قسمت کا چمکا دو ستارا یا شہر بغداد. میری قسمت کا چمکا دو ستارا یا شہر بغداد. اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہر بغداد. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہر بغداد. Thank you. کر میں بھی دامن پسارا یا شہر بغداد صلاۃ والسلام علیک. مصطفیٰ جان رحمت دلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت دلا کو سلام شعیب میں ہدایت دلا کو سلام شعیب میں ہدایت دلا کو سلام جس والی گڑی شمس طیبہ لاکھوں سلام شعیب میں ہدایت لاکھوں سلام جن کا ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم جان رحمت بلا کو سلام شعیب میں ہدایت بلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت بلا کو سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھ گے جان رحمت بلا کو سلام شعیب میں ہدایت بلا کو سلام شعیب میں ہدایت بلا کو سلام شعیب میں ہدایت بلا کو سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ اگر کچھ غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی اسے معاف فرما دے. مولا کریم یا رحم الرحمین ہماری حتمی بخشش اور مغفرت کر دے, ہمیں نیک بنا دے, ہمیں پرہیزگار بنا دے, ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے, اچھی اچھی نیتیں کرنے والا بنا دے. یا اللہ جسم کے ہر ہر عضو کا کفل مدینہ لگانے والا بنا دے. یا اللہ زبان کو برے کلام سے گالی گلوچ سے بچا لے, کفل مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فحش کلامی کی عادت چھوٹ جائے. مولا ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دے. یا اللہ عزوجل جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ ہم پر رحم اور کرم فرما دے, ہماری فضول گوئی کی عادت چھوٹ جائے. یا اللہ ہمیں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے. مولا کریم یا رحم الرحمین جتنے اسلامی بھائی یہاں شامل ہیں, مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں, سب کی تنگ دستیاں, قرض داریاں, ناچاکیاں, مقدمے بازیاں, پریشانیاں, بیماریاں, بے اولادیاں, بے روزگاریاں دور فرما دے. سب کے روزی روزگار, دکانوں, کارخانوں, مکانوں, کمائیوں میں وہ ساتیں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو, ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. مدنی چینل کے ذریعے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے اور سنتوں کے پیغام کو عام فرما. مولا کریم یا رحم الرحمین دنیا بھر میں اس وقت جتنے اسلامی بھائی ذمہ داران بیرون ملک سفر پر ہیں, یا اللہ سب کی حفاظت فرما. مولا سب کو خوب خوب دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یقیناً یہ ساری بہار ہے میرے شیخ طریقت امیر سنت کے دم قدم سے ہیں, کہ انہیں کا دیا وہ ذہن ہے کہ یہ موضوع کا انتخاب ہوا, انہیں کے دیے ہوئے مضامین سے، انہیں کے دیے ہوئے رسالوں کتابوں سے ہم نے تمام باتوں کو اخذ کیا. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا سایہ تدیر ہم پر قائم اور دائم فرما، ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما، ان کی یا اللہ ان کا فیض ہمارے قلوب پر جاری و ساری فرما. مولا کریم یا رحمان الرحمین، جسے تو چاہتا ہے اس کا سبقہ، اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد بعدد رحمت اللہ، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. یا رسول اللہ تیرے چاہ